پکای فتصبر او څنګه به صبر کی علامات هغه خبر باندې لم تحته خبرا چتن لري په هغه باندې خبر او علم چې ساين پاغي نشتا ورته وی چې ګره ماته کوم علم دی الله راکړي دا کومه کو سره چې کوم څه نه داو پیدا مکر الله تعالی رزق راوړي تن لري چې دیو ورته وای دی نیک ته قالنا ورته ستجدني ان شاء الله او تبه مامون ان شاء الله صابرن صبر کوونکي ولا اسی لک امرنا فرمانی بن کوم ته هیڅ حکم سوا ان شاء الله صبر وکوم کنه نا فرمانی بن کوم قال ما حضرت حضر علیہ السلام ورته فین تباتنی تتو فاتکی دن ما سر غاڑی فلا تسالنی تپوس مکوا عن شین دیو کر چه زیکم حتا احدث لک تردیچ بیان کم تاتا من ہدا غی ذکرہ جواب ترسو چی داگی تفصیل و جواب مانے در کرے تراغی پوری بطا زمانہ تپوس نکے دا آہد معاہدوں کا او دی بروانی گی او سمدستی روانے دوسر لنگائی کشتے ماتے جس قال موسی اتو چه موسی علیہ السلام لفتاه قادم فلتلا ابرهو همیشه بزم حتا ابلغا تردی جو رسم مجمال بحرینی زید یو زید که دو سمندرو متا او امزیا حقب آیا بزم دیر اگد زمانا دفار دو حصول دو علم فلما بلغا کلچو رسیدن دوی خدشتی رسیدلیو مجمع بینیما اغا زید جمع که دو دو سمندرو متا رسیدلی گردش پیدی نسیحو تا هما دیهیر که آغا مئی قل فتا خدا سبیلهو اونی سن دی مئی آغا لار قل فی البحری فسمندر کی سر باپ فشکل دوسرون فلما جاوزا کلچ دی تیر شد آگین قالا یو رضی اوشتو مزلیو کو وی موسیٰ علیہ السلام لفتاہو دی خادم فلتا آتنا راوڑا منتا غدا آنا غناشتا زمون لقد لقینا پتاکی سر اور سید منتا وفی قلفا منتا من سفرنا ددیز مزل زمون آزا چدا دی راپور نمبر سمدی کرو نصبا سخص کڑے والے قالا اغا خادم ورطوی ارائیتا خبر شکدی از اوینا کلچ را لمنگیلا سوخت اغا کانیتا او تاس والتا رام کولو فینی نسیت الحوت ما هر کا واقع دی چا دا غمی چتا تم یاد کڑے گئے ومان ثانی هو دا خبر زمان نوائی رکڑی مگر شیطان ان اسکرہو چی آداشتی حکم تاتا واتخذ سبیلہو انی سلاغ مئیل ارفل پسمندر کی عجبن یو عجیب قال ذالکا حضرت موسیٰ علیہ السلام وی ذالکا ما داہا غزہ دیکننا ندغی چمونگا دولو فرطت دا دعوا وفسو علا سارہما فنخد قدمون قلو قصصا وفس دن کی فوجدا بیائی مند عبدن یو بند من عبادنا دا بندی کانو زمانگنا آتینا او چور کرو آغتا من رحمتا نبوت من عندنا دا خل طرفنا وعلمناہو او علم ورکرو من دا تدخل طرفنا علما یو خاص علم قال له موسیٰ ویدتا موسیٰ علیہ السلام حل اتبیو کا آیا زفات کے دیشم تاثر آلا پدیشر انتو علمانی چو خیمات دا حق علومنا علمتا چی خود دلشیتا فرشدہ دا ہدایت خبری قالا ہو یا حضرت حضر علیہ السلام انکا لن تستطیع بالکل تو وسن لری مائی ما سر صبر آدھ صبر تولو پدی کارنو ذکتا تا اللہ تعالی علومی شرعی در کری دیو مات علوم دی تکوینی را کری دی دوال جدا جدا دی تب صبر انکی و کیف تصبر حسنگ بصبر کی علاما پاغ خبرو باندی لن تو حد بھی خبرا چتن لری پاغی باندی خبر اور علم قالا ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ستجدنی زرد جبیاب مال را انشاءاللہ خاطر صبر کو ان کے والا اسی لکامرا نافرمانی بنکم استاد ہے سی او حکم قالو یا حضرت حضر علیہ السلام فین تباتنی کچرت تما سرپات کے دل غاڑی عمر گر کے ازما کہ فلا تسلنی مر تپوس مکہ وان شین دی او کار چ دی کو حتا ان دس لک منو تر دی چ بیان کم تا تدا غی ذکر حالت او جواب بسم الله الرحمن الرحیم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فرندي بوري بدي واقعي بيان شروع د حضرت موسی علیہ السلام او حضرت علیہ السلام په میس کې دا عهد او معاهده پیش و چې زه څه کوم نو ته به هغه صاف ما ته د دې په باره کې سنوي او وروسته به زه بیا د هغې د حقیقت نه تا خبروم او حضرت موسی علیہ السلام ورسره دا ومنه ده او دایمي چې انشاءالله زه به صبر کوم دې روان شول د سمندر په کناره باندې دي پورو طرف ته د څو اراده ده دالتا یو بیڑای وا یو کشتای وا آغا کسانو تے داوی چمنگا خوند سمندر پر کناری تزو پوری او دومن پوری باسے داغا کسانو حضرت حضر علیہ السلام پی جندلو دری وارائی پا بیڑای کی کینو اور بغیر دا کرائینا دائی پوری استلولی آغای تدا معلوم ہوا چدا بزرگان دا اللہ تعالی دا وحدانیت دعوت ورگئی مخلوق دا او دا خلقو خیرفا دی دا خلقو دا اصلاح کوششو نکئی کنا چدا سی کسان وی ضروری دا چدا غی اکرامو شی اسم کدا سی کسان وی چدا اللہ دا دین دا پارا غی تگدو کئی او کدا سی موقعو باندی دا غی دغا اکرامو شی نو دا هم یو لوی شیده دوی زخیره دا آخرت کله چې دای په بیړای کې کېناست او بیړای روانه شو چې کله مست شو حضرت حضر علیہ السلام صبر را واغست او ډزا ډزا ډزا ډزا تخته یو بس بیړای نور کسانو خیال نه دی حضرت موسی علیہ السلام ورته خیال شې نه دا څه دا چې دا تخته ونیستا لاندې نه بوسو براشي دا بیړای بډکه شي دوبو نه فرق بشي د خلکو در سره خکړی دي ځکه چې ستانه کرای نه دا غسته او دا غسه را تیرا کې جوړه او دا غفو بدلا دا لدا ظاهر معلومه خبره ده چې دا چې دي ناجایز دي په اعتبار ظاهر سره چې بیړۍ اعلان دي رسولین شي او هغه ته په دن ناراشي نو بیا معلومه راغه بیړۍ غر کیږي دا کار دې دی لپاره کو چې انجام دې بدای چې دا ټول خلک غرق شي په دوهو کې دا کار دی نو حضرت حضر علیہ السلام ہوئی در تماوی لینو ایسا زمانہ ہی رو بیارہ پارگا انشاءاللہ صبر کم دا زمانہ ہی رو دیچی کلا دا تختاو بیس کا لان دینا ابو برا نرازی ایو موجزہ دا لان دینا قطع انساس کے ابو برا نرازی دانا چگری بیڑے غتل دکی گی اور دا غصیبہ غلو بشی لان دینا ابو نرازی یاد پاسر پی دشی شلک بولی دا یاد دا موجزہ دا حضرت حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بھئی چی پہ اعتبار دو ظاہر سرے او شے ظلم بھی زیادے بھی نقصانی اپا سڑے منہ کہے آخو ظاہری شریعت و اغی سرہ چکنہ دائی پوری وقت اللہ رو اس دا سمندر میں پوری شو روان دی بات دی علکان نوجوانان علکان بھی لگیا دی لو بھی کئی پدی کی او خیستن نوجوان علکو او دا مور اپلارم دا غیوزیو حضرت عزر علیہ السلام لال راوی نیسو راستہ ملو سرے تے ناراض کلا کسنگا چھو مرغائی نا سڑے سڑ جدا کو اور بازی روایات کے راضی چھو پچاڑے تے نصر دو دے کسر بیا پلو گا چھو موسیٰ علیہ السلام اتا دیسو دا اس کا نابالغ معصوم دے خدا پاک تے غیر مکلف تے چھو دا انسان غیر مکلف تے نتا وجلے سنگا دے دو سکڑی دے شریعت کے خوچے قتل کی گی نداغی دا پارا ساس باد بھی یا قتل عمد کی مسلمان مسلمان قتل کی قصدن یا واد کڑے سڑے دے اگر زنا اکڑا یا سڑے مرتد شو یا بل حق شریعت کی داغی دے وجنا سڑے وجلے شی خدا کوئی اپاک معصوم دے نابالغ معصوم دے تا پا کم قانون مانے دے بولی دے حضرت حضر علیہ السلام و امام در طویل انو چتا سر علوم دا شریعت دی اللہ تعالیٰ مالا علومی تکوینی را کری دی سما استابا مخی دٹا کر رازی ما خود ارتوی دی اول دعوی رہی چھ دا مفسرین پا دی مسئلہ کی اختلاف تے چھ دا علک معصوم و نابالغ اور کبالغ ہو کدا علک بالغ ہوئی نو بیا کو معلوم خبر دا چھ آغا مکلفی او کل چھ دا آغا کفر یا دا سی سزن ہوشی نو بیا باغی باندی دے واجب القتلی قتل دا دی جائز ہوئی لیکن کدے نابالغ لا کسنگ چھ مسئلہ ہم دغدا بیا بدی سر سکی گی امام سرسی رحمت اللہ علیہ کو مبسوط کی دیر جلد دا دیر جلد نمانگ دا فکی کتاب دے دے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کو حوالہ را نقل کری ری جیو بلوغ پہ اعتبار دا عمر سر دے بل بلوغ پہ اعتبار دا عقل سر دے دا غیب پا قانون کی دا بلوغ اعتبار پہ عقل سر دے یو سڑے با کل عاقل شو یو سڑے با دانا شو نو دے با بالغ گنل شو او دے با دا احکام مکلف او دغا نو جوان چی دو جلی دے دغالک نو دے عاقل اور دانا و فدی بنیاد باندے یا جنا بالغ مسئلہ پا کنشتا دا پہ اعتبار دا عمر سر بلوغ اور آدم بلوغ دا زمون دا شریعت مسئلہ امام سرسی پا مقصود کی تدبیق کئی نقل کئی دی جانا دے امام طحاوی رحمت اللہ لینا دا تدبیق را نقل کرے دے چی پاگا زمانہ کی دا بلوغ پہ اعتبار دا عقل سر و نکہ اعتبار دا عمر سر اور دا سر عاقل دے مکلف دے بیادتن کفر صادر شوئے دے اور چی کفر تین صادر شو پا پل اختیار باندے واضح خبر دا چی کافران دا سی بیا سڑے مرکئی دا وقتوشی و دا غین روس چی انکار وغیر ہوگی اور حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام پا پل بدئی پا بارک روایت چی دا سڑے چو دا سڑے دا الگ دا چی ہندر علیہ السلام مجلے دے دے پا حقیقت کے مہر زدہ پا دباندے دو کفر مہر لگے دے لگولے شے مہر زدہ پی جلے تو بیعا کافر آمانا دارا چی مہر زدہ دے کفر پی دا کفر مہر پی لگے دے اور بیا کو واضح دا چی دا اللہ دا طرف نا پا دے باندے دا کفر مہر لگے بیا پا کسی سوال نیشتے اور اس حضرت ہندر علیہ السلام بولیم دا خبرہ کدا کار ما کڑے دے نو دا میں پدی بنیاد کڑے دے چا اللہ تعالیٰ ما کڑے دے حکم کڑے نو بیاو کو کسما سلو دیشتے بیا چی مخ کے لارل نو پدی وقت کی دوئی ہوگی شبیو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے یوشا علیہ السلام دے یو کلی کلارل انتاقیہ دا یاد دین علاوہ بل کلے دے نو اغسم لیمان کنجسان اور بخیلان خلق پپلے کو خود کوئی لے دن مستیان اور کولا رو دین اور کولا کبش کرائی کی دے و تخپا کے خودا نو برے در تکتلنا دا سی لے ایمان کر جو سار چی دی دینا مطالبہ اکڑا دا مسئلہ دا چی اوزائی تو تلاشی اور استاد ضرورت بھی ہوگی مطا سوکتا تخپلے رو دائر آلی دیر خدا کرائی نلالا نو بیا باتا مطالبہ دا غی نو کی چی بھئی زمین میں آمون سا اسباب دا تشتا دینا مالد روٹے خوراک انتظام ہو پیدا مسئلہ دا کلے چی دی کسان پا کپڑا کو للاس پا انو رپو حضرت موسیٰ علیہ السلام و دوی تے مطالبہ اکلے چی علیہ منہ ملمانی اور زمین ضرورت تے منہ لگا خوراک انتظام ہو پی اگر وہ دونے کتک لے غیوی کنی منہ لے دو سرا ڈھو رو غلی حال مرا گو چی بس پیس انڈلے نبیا دی مخ کی روان دی استاد چا دا بت پرستان کلے دی دا مشرکان کلے دی مشرکان کو کیوں سی آنا لاغانی او دیوال دے او دن دیوال دے آغا دا سرا نسکور شوی دے او قریب اللہ تیلہ ہون کا جھڑا کر آگے سلارا نا لارا بانے کا فیوز حضرت حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دوئی رازے چلا دے بول دا دیوال کا فیوز دی چاہتا با نقصان ہو رسی پکنے دے مالکان کو نقصان دے حضرت موسیٰ علیہ السلام وی خفت والا دیوالوں نے کہا انہا روزہ نا کہ تم رکھا جسان دی او چی دیا دا دیوال نے گئے بس لاسی ورطدہ سے علم کو دیوال نیت سے نیسنا سمز دوری خوبہ دیا بس کو چی من پی دیوال سر خدا خپل ضرورت پورا کرے و دمرا خوبہ دیتیا بس لیو تو تخام خان خیر آتی کارو نا خلق کو لکھا ہے دیا خلق کو دی کرنی سا اگر دے گوہ درے میں خبر شو خبر زماز کا خاص شو سو بدو جدا دے زمان جدا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا اللہ تعالیٰ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام رحم کی کدے چلتی نرے کرے نو مخت بس عمر تک تینی امور معلوم ہو چاہے در علیہ السلام کا نور کمی رجائی دی کم کرنا دی چاہتا کئی نا خود بدری دو یہ دو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہی چتو پا ماں باندی گریف کئے لیکن کان اکبر حالت ایر دے تاسوی جی پدی بیڑائی کی تاسورے اوکر دا بیڑائی بڑا کشی و دا خلق پا غرب شی تک پلے موت پا صندق کیا جولے بے پدی سمندل اور بیٹھے اللہ تعالیٰ ساسنگ انتظام دا بچاؤ کرے اور دینا خبر دادا چھے ماں بالک مرد نتا چھے پمیسر کے لئے اسرائیلی ہو دا خیبتی جگڑا ہو خیبتی لے دیرا اطلاع سکا مرد کرتا تا یاد نہیں اگر اوپا آخر دو سو اور دینا خبر دادا چھے تاوی دا دیوال دینے گا میں پدی بنی مزدوری آگا سیوہ تچی کنا مدین تا تلے وی اور دو شعیب علیہ السلام دا علوم دا پارتا دا آگئی ساریو بکڑیو دا آگئی تا مزدوری آگا سیوہ ادا کستا اپل حالات کی خطا پہ غور نہ رکڑے تا پہ سوچ نہ رکڑے دا ماما لے ستا اپلی ری اور ماں ٹوکیا زمانہ پر پسنا تھا دائے ورنہ ذہن کے خبر آوا چولا اور بیا ورطا وئی چوز دے دی پہ حقیقت خبرو ماں چی دا ماں کم کارو ماں کڑی دی داو دی مکلی وی داڑوں گئی چی دا بیڑائی مسئلہ ہو دا دینا ماں تختہ استا تالی دل چی دیتا دن نو بنا راتی و آسان کارو وقفر میں تختہ ہوئی سو چی مخیل آشی دا کسان بے اخفل مرمتو کی یہ اصل مسئلہ دعویٰ چی دا بیڑائی کم طرف تطلا نو دا طرف باندی او ظالم بادشاہ ہو ظلم بیا خلکو سره کو چې کمی بیړۍ به د هغه خوښې شوې دا به روغې شوې او دا به روغې ښایسته بیړۍ وې دا به هغه په زور باندې سارولې خپل دیګارونه دی پکو نو د الله تعالی په حکم باندې ما په دې کې دا لږ عیب راوسته دا تخته مې وویسته هغه پرته وه چې ره بادشاه دا وینو هو دا بیړۍ چې راځي تا خو به ځان نه وبراشي دا خو به مونږ غرکې او دا بیړۍ به د لسو کسانو او پنځه کسان په دې کې سو معذور معذور افعاج والو او پنځه روغ همدلته د دې تمام کائناتو په دې باندې به مزدوري کوله ماښام له بې خپل مېز کې لسو واړه پیسې تقسیم کړې هغې ګذرې اوقات کړو بل څه ظاهري اسباب د دې نو چې دام چې دې بادشاه اغستی وي نو بیا به دوی ته لږ هلته ګران وه په دې بنیاد د الله په حکم باندې ما راغې نه او تخته ونیسته او ظالم بادشاه چې راغې بیړۍ ته تاسو قتل چې دې کې خو تخته نشته هله تختې وپاځی یو مسله دا دین چې ما دا نه پوهېدلې دی نو تاسو اوس ما وایئ چې دا باندې مهر دې چا لګېدلی وو د کفر لګېدلی وو مهر زده وو چې دا سړی ایمان نه لري قطعاً په خپل اختیار باندې به دې کفر اختیاروي او د ده مور او پلار مسله مرکې مسلمانانو لیکن دا هم دغه یو بچی وو په مور او پلار باندې ډېر زیات ګران وو نو هسې نه چې د هغه مور او پلار هغه مینه هغوی ته اور جوړ شوی وې او دې ظالم بچي دا خپل مور او پلار کفر طرف ته راښکلی وې په سبب د هغه ډېرې مینې سره دا ډېر محبت او د مینې د وجې نه تاسو ته خپله معلومه ده چې مور او پلار د زامنو دپاره د اولاد دپاره څه کوي الله تعالی وې دا درکوم دی له نور اولاد ورکوم چې هغه اولاد به تابعدار هم وي او د مور او پلار سره به شفقت مینه کوونکي هم وي دا د خدای حکم دا چل مېو او بیا الله تعالی همدغه کسانو ته یو لور ورکړه د دې زوی د قتل له وجلو نه رسلو او هغې د یو نبي د زمانې سره نکاح تړلو اغې دې چې کوم اولاد الله ورته غان بیا دې پر تاسو کور دا بیا سمره به خوش قسمتي و چې یو طرف دا کافر بچو چې دا غنه خطر د دیو چې اته مور او پلار بل طرف ته والی پر بل طرف ته الله تعالی دا جنې ورته تاسو په دې جنې کو باندې نه پکې کې خو ګره یاد ساته ګوره ور اغې نکاح دی او پیغمبر سره وکړ یاد اغې نه الله تعالی غې دا اولاد تاسو ورته د رسول هغه پیغمبرانو او دا درې خبره چې دا دیوال ما طلاق په اشاره باندې نه کړې دې دا په حقیقت کې په دې کلی کې دا دوه مسلمانانو دا کورنۍ مسلمانه وه دا دواړه یتیمانان مسلمانانو د دې پلار به الله تعالی ډېر نږدې او قریب ولی تیر شوی هغه دې بچو دپاره دلته څه سرمایه یې هوا د دې دیوال ته لاندې او د هغې مطابق فرمایش به خود و لیکل به خود و دا دې دپاره یې هوا چې کله دی ځوانۍ ته ورسي بس معلومات چې ورته وشي دا خزانه دا د دې دواړو وراثت دی وارثانی دي دا براوالی او ځان له به خرج کړي نو اوس که دا دیوال دل فرض پرېوته وې دا خزانه به ښکاره شوې وه نو بیا به د کلي خلکو هغه سم ظالمان بدترستان دي ټوله خزانه به یې وړې وه دی ته به نقصان رسېدلې دا ټول کارونه ما د الله تعالی په حکم باندې کړي دي ګوره چې کوم کسان نیکان وي اهل الله خلک دي د هغوی د اولاد دپاره هم الله تعالی داسې انتظامات کوي دغه کارونه چې ما کړي دي دا ټول د الله تعالی په حکم باندې دي او فیصله دا وه چې بس ته واپس ځه او زه دنه لاړم خپل طرف ته دې ځای کې د دې جدایي مرالو کیسه مو خلاصه کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فانطلقا دواړه روان شو چې دې طرف د کشته دې دواړه خو یادیږي هغه درېم شو هغه حضرت عیسی علیه السلام تابع دی د تابع خادم نوم سپنا دی هغه قاسم سی تابع د خپل چا د اخای حتی اذا رکبا تر دې چې دې سوار شو دواړه په سفینه دې په بیړۍ کې اگر کسان شولی دا ہو دا حضر علیہ السلام دیالا راشا او بغیر کرائے نکا دا ملائن بغیر کرائے گر دوئی خدی نہیں کرائے گانے مالے لیکن جدہی دا اللہ دا دین کار کین جن سب دا اللہ دا دین کار کین کیا تاس عمر کر لگا مرد کیا کو توائی کر اگر نرزا مندی کو سٹو مرد زین ہوئی حتا ازارا کے بعد تردی پوری جدہ دوالا سوارو جو فیس تبیر نہ دے پا میڑائی کے پا کشتے کے سوارو خرق آہان دا اگر کشتے سیری کلا سورے پکے تبر راوہ تو ڈس آڈس آڈس آڈس او دا ډېر وړه نه خبر کړی نه غوې په ډېر راځي دا څه هغه څه نه دی پوه شي خپل اجازه هغه د موسی علی السلام اجازه کې خان کای کې نه دی پوه خو زه درته ګورم دې داسې او ځای کې پټ غونډه ځای کې تختا استا دلته ناس یو دې دغه ځای لګیا دې تختا و بس صبر وکړه انا فرحتا آیا تا سورې خپل په دې څه کې په دې بیړای کې دادی سری کړه دې تو پرې کا اهلها چې انجام ورکې دل اهل دې وی اعلان د فرض عاقبت ته علت نره دا بار دا عاقبت ده چې انجام ده دې بدای چې وستا په دې کار باندې بدا حل سشي دا دې کې سوارو کسان دي دا به حلال شي لقد جئت خامخارا تدو کتائی شیعن پر یو شیبان دی امرا چا دیر ناکار دی ناکار شی دی تا پر یو ناکار کارو کد دینا ناکار و ناروا بلکار کن کی دیش امرا بھی لکی یہاں گا کار تی چا سبب دفار دا خوف و دیری بی او بیڑای نجلان دی تو تختو باسی دا خوف و دیری دکن قال علم اقل آیا مانو ویلی انکا تتاکی سرط لن تستطیع ما یا صبرا وصن لده ما سرط صبر کولو علم اقل مانو ویلی چا تد نیا دی موسیٰ علیہ السلام دادم بے جواب مختصر دی نیا دی آم خبر رکی چنی مو ویلی چی تا ما سر گره صبر طاقت نشی لرلی زکر جب دا سکار کومو تب اعتراض کر مسئلہ دارا بھائی چی کم یا اوکار دی شریعت نا خلاف کی گی تب پاغ جرح کئے خاموش بردنود ری گی جرح بکائے رد بکائے رتی بدا سڑے چی دی شریعت نا خلاف کار تاولی کو موسیٰ علیہ السلام داری ہوئی مسئلہ معلومہ دا چی شریعت نا خلاف کار کی گی تب سکون نا اختیار ہے سکون چپوالے نا تب خام بخا سڑے ٹوکے ورطبائی چی دا دی شریعت خلاف کار دی قال لا تؤاخذني حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تو ایمانی سمال را بما نسیتو پا سبب دا حیرے دود آغا آہد زمان تم بھی ظلبان دینا تھی ظاہر ہو چیز ہم آستان میں اس کی معاہد را غلی بات وَلَا تُرْحِقْنِي وَمَا چَوْفَ مَا بَانْدِي مِنْ عَمْرِي دَ کَارْ زَمَانَا عُسْرَا تَنْسِيَا وَلَا تُرْحِقْنِي مَا چَوْفَ مَا بَانْدِي مِنْ عَمْرِي دَ کَارْ زَمَانَا عُسْرَا تَنْسِيَا یعنی زمان پا دی معاملہ کی مابان تنسیا ما چوا لن مرا تاری کا خیر دی دا خبر زمانا یہ روا بیا بزو صبر کم کدا سے واقع آ رہا دی فن تو رقا دی سمندر ما خبور شو پوچھا باندی اس روان دی روانو دوالا حتی تردی زانا کیا غلامن چی دی منافقاتو کو دیو علیک سرائی و علیکو مخیطا دیر خیستا دی اور نور بسان سر لگیا دی لو بھی دی دیلار دا سر آٹنگی دی اولی قول کانی بی سر لرا خلاس اور بیا بیا دا سر سر تینا راخ دی اکا سنگ جمع غین سٹو باسی اور یا پچارا باندیا لال دری والا کس فقط لہو پس منی کن دی دوار مو پس دی ملک قالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دی اقتلت نفسا قصدا اور دی خوت یادی جمع آدم اور سرکڑی ہو ملک تایوتن زکیتن بی گناہ پاک دے نابالغ دے تا سقل معلومہ دا معصوم بی دا غیر مکلفی بغیر نفس ان بغیر دا قتل دے ہو نفسنا نیسو کو جلے دے نمرتد شوے دے نبل حق شرعی پتہ باندشتا دا سڑے دیو نہیں ملتا اما شم دیو نہیں ملتا لقد جیتا پتہ اکسرات لوگ لتا شے انکرا پیو شے دیر نا کار باندی اگا مک کی خلق نقصانو اگا صرف پیڑے نا تخت استلو دا خل دیر لی نقصانو کو نکرا لکھ راگے دیر لی نقصان دیو دا سیم سوکی حضرتی موسیٰ علیہ السلام خدا جواب ورکو خدا سمائی کدا نابالغ دے بیا دا دمرا دا عظیم گناہ نسبتو لکی کی تاس سمائی التا مسئلہ بلوغ پا عقل باندیو دا پا کلنو باندنو او بے دبار دا عقل سرا دیکھن نہایت دانا اخیار خیستا مفے دا سی ترقید بدن دا سی سنو گورے اگر کو عمر نو گورے قال حضرت حضر علیہ السلام ورتوئی علم قل لکایا نو علی ما تاتا انکا پتاکیق سرطا لن تستطیع بلکل وزن لرے ماہی ما سر صبرا دا صبر کو علماء خدر کو مخی ملی دا سی کارونا با کوم اصلا با صبر نہیں کی گئے قال نو موسیٰ علیہ السلام ورتوئی گورا دو در عذر جو خلق کو یلکا دری زلی او درین زلنا وسط با بیا گورے بلکل سو عذر نہیں دو در خوش درین را روان دے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی ان سال تو کا کما اصلا پختن اکلا آنشین دیو شے بادہا پس دینا دا تا چکم نا عجیبا عجیبا کارونا کہے جدی پا بارکی کما اصلا رسط تپوسو کو فلا تو صاحب نی بیا ممر گرے کو ہم آزان سرا بیا خیر دی کما دخپلی مرگر دیانا کٹ کہے دخپل لو لا تگنا مہی مرگرے کو زمان طرف نبہ اس پتابان سے رد مرد خو خط بانی قد بلغتا پتا اس رو رسید من لدن نی زمان طرف نا عزرہ انتہا دو عزرتا انتہائی عزرون تو تو رسیدی زکر دو ظلم اخی دا سی مسئلہ ہوشو تا فدرین گلن دا سی مسئلہ ہوشو بیا بلکل تبا معذوری ما دخپل زان نجدہ کا فدی بزر نا گواری نیا اس کا رکوم چی گلی زفدی خفجم قد بدا قطع او رسیدی تو انتہا تا مل لدنی دو طرف زمان عزرہ عزر کے انتہا تو رسیدی یعنی دا آخری مرحلی دی فن طلقا دھیم آخری اس بیاران حتی اذا تیا تردی چرال دی اہل قریت ان اہل دیو کلیتا ایدہ خار دی یا انتوا کیا خار دی یا اندلس کی او خار دی پھر او خار کرا دی تو اندلس کے دی ایک آغان تاکیہ دی جدا پر سرحد شام باندی دی او کدا غیلہ خار دی چی داود علیہ السلام پکی ہو کنا بال قرزم پکی نارا استدامہ آلہان دوی خوراک و گفتو دو سیدون کدو دینا ہوگی شوی ورته ویل کوم د سر اوټای تنظیم کړ فابونا غی انکار کو ان یضیفوهما چې من مصیا ور کی دوی تا د دې نه مکمل انکار کو چې به موږ سره هغه سم شوم پر کانو معنا دا چې تلې پښتې تلې ویتلې داخله کرانه دا حضرت عمر یا دا حضرت علی زمانہ کی تفسیر قرطبی دا واقع لکلی دا اساسانہ چاندی زان سر رانا دا ویسے بردام انتا سلے درکو خسر افتائیو تا کے بدل کے اباو بزائے اتاو کے اباو تا قیامت پور قرآن کی زمان دا بدوی لیشی تا منگوی بی خوئی سلے وہاں دا سونا دا منگ نوال ہے وہ بات رو ساسی جوڑا کے نیو تا کے ببرا کے بربور سر دا باہر میں کہتا ساتاو بشی حضرت عمر یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور توی چکورا خبر ہو رہا آقا ساتھ پر دو پیسی بانی دا مل مسیا کے دو دا کسان مڑی دل پہ چرت تاسو دا اور کڑے دو پیسی آقا ساتھ تاسو نبی خرک پر اخفلس ہونا کم خواہ لیخ پیو باسے تا قیامت اگم خود احتاسی آدھے کہ تاسو مل مسیا نہ دور کے فوجدہ فی ہاں بیان مندو پدی کری کہ جدارن یو دیوال یرید قریب ہو آئی ہم قضا چپریزی دے داس راکو گورا مسکور فاقامه ناغل قدرو بسن قطع موسیٰ علیہ السلام تیرا صاحب ارنیسا چھ دیوالو سامو بس داسی لازی کو بس صاحب پیغمبرو دیوالو درو نے آلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وی لوشیتا کری خواہ خویلت تخست علیہ تاب آغستے و پدی بانے عجرن سا مزدور انو زال لبن پیسا انتظام کرو کم از کم دی مزدوری اغسطن خو سمنگ پار جائز ہو زکر دی کسانو چھ دیکھانا دم رسول کو بیغت توبو کو چھ منگلے من مستیار آنکے حضرت حضر علیہ السلام اور توی چھے گیبا خبر دادا چی من مستیا خطا لاغا مشرکانو بود پرستو ندو در کری او دا دیوال چی دے ندا خود معصومانو مسلمانانو دے ندو مسلمان نسنگا انکار اغیی کئی حضور مسلمان لاغا خودی نا پیسے والا مان دا چلی دا سی نشکی دے زمانے سے لاغا خونی دیو فی طرح چی پا کمزوری زیبان دیو رزی حضرت حضر علیہ السلام مرتوی چی بس دا زمان تا جدائی و تر دیو آدو آلا حاضا فراق و بینی دا وقت جدائی دے پمیز زمان پمیز تاکی موسیٰ علیہ السلام مرتوی چی زیدہ سے چوشو دا پر آتا ہوا ہے گا دیو تا عیسیٰ و نبیو کا فتحقیق سر خبروں تا بتاویل ما پا حقیقت دا غصی سنو لم تستے آلے و صبرا چتا پاگے بانے طاقت نلر لو دا صبر چی وست دا صبر نو سے پوکو مچ دا سو اما سفینہ تو ہر چی بیڑائی وا اگا بیڑائی نو چی دا تینا تختہ اس کے وا فکانت لی مساکینہ و دا مسکینانو لس رونو پینز پکی فالیجانو گڑیانو و دا پینز رو یا ملونا فی الباہری دی بمزدوری کولا پدی سمندر کی دا خلق بے پوریس اللہ پوریس تل کرائے بے غز کا فارت وانا آئی بہا نمائے رادو کا چا عیب دارکم دی بیڑائی لرا عیب دارکم وکانا ورا اہم او مغیت دوزی ملکن یو بادشاہ ظالم یا خود کل سفینہ تن چا غزتے بے ہر کشتے چرو غوا غز با پزور پس سرا پزبردستے پزور سرا اشارہ دو دی خبری تا چھ بھئی کچر تسیوی مغیت داسی اکاروی چا غز ظالم وی او حقا مخلوق تا نقصان او شر رسائی سمرم چکی دیشی دا غد شر مخلوق بچکول تا ضروری اور احمد خبر دا حضر علیہ السلام دا کارو کو بیڑایا عید دا رکلا او بس آقا قابو کی رانو لاغوی غدان عالم دا خماتا را سینا پکیو براش و امال غلامو حر چی دالو کو دوی مواقعن حکمت پائی کسو فکانا بواہو امور اپلاردو دا مؤمنین مسلمانان نمانگا دا کارو کولی